Muhterem Müslümanlar, Cuma sohbetlerine bir iki hafta mecburi ara verme durumu oldu. Hatırlayacağınız üzere Ahlak-ı Aliye-i İslamiye'yi arz ediyordum. Hususiyle menfi ahlakta sırat-ı müstakim anlayışı üzerinde duruyordum. Ve ilk başta da şahsi hayatımıza, içtimai hayatımıza, insanlık hayatımıza, dünyevi ve uhrevi hayatımıza lisanın getirdiği ve getireceği felaketler, musibetler, belalar üzerinde duruyordum. Şahsi hayatımızı nasıl geveze yaptığını, nasıl füyuzattan mahrum bıraktığını, içtimai hayatımızı nasıl zir-ü zeber ettiğini, edeceğini, ediyor olduğunu, dünyevi ve uhrevi hayatımız için de nasıl dinamit yığını olduğunu size takdime çalıştım. Tekrar o hususa dönmek istemiyorum. Daha sonra size arz etmeyi vaat ettiğim şey, şehevi hislerimizin, isteklerimizin, kaprislerimizin başımıza getirdiği şeyler. Mahiyetimizdeki bu zararlı maddeler ve madenler karşısında sırat-ı müstakim anlayışı, bunun üzerinde durmayı söz vermiştim. Fakat ondan evvel ahlakın içtimai hayatımız için getirdiği şeyler ve ahlaktan mahrumiyetin götürdüğü şeyler açısından geçmiş derslere bir fezleke, gelecek derslere de bir mukaddime mahiyetinde farklı bir hususu arz etmek istiyorum. Rabbim rızasının dışında söz konuşturmasın. Duygu ve düşüncelerimizi gerçekten kendisine inanmış olma içinde, İslami birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yaşamaya matuf eylesin. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bize nimetleri, ihsanları sonsuzdur. Eğer yaşadığımız hayatı şuurlu ve dikkatle yaşasak, her an başımızdan aşağıya nimetlerin yağdığına şahit oluruz. Ve her an yerin bizim için nimetler fışkırttığına yine şahit oluruz. Varlık bir nimettir. İnsan olma ayrı bir nimettir. Cemaat halinde yaşama ise ayrı bir nimettir. Cemaat halinde yaşama lüzumunu idrak etme tamamen ayrı bir nimettir. Bu nimeti tahakkuk ettirmeye götürücü terkiplere sahip olma, dirayet ve kiyasete sahip olma, anlayışa sahip olma ayrı bir nimettir. Toplu yaşama, birbirini severek yaşama, hususiyle Müslümanlığa ve onun prensiplerine saygılı olma, şairi tazim etme, Allah'ın büyük gördüğü, tebcil ettiği, tazim ettiği şeylere karşı saygılı olma. Bunlar her birerleri kendi başına ayrı ayrı nimetlerden ibaret, Rabbimizin bize tahmil ettiği şeylerdir. İnsan bu nimetlerin altında, içinde, üzerinde gezer, yüzer, dolaşır, bunları idrak etmezse gafilane yaşıyor demektir. Onun içindir ki bu nimetleri idrak etmek, yaşadığı hayatın şuuruna vararak yaşamaya bağlıdır biraz. İnsan nerede dolaştığını bilerek dolaşırsa, etrafından manalar çıkarır. Kayaların başında dolaşan bir insan, kayanın başında dolaştığını bilmezse, kayadan alacağı bir şey yoktur. Bir fuarı gezen bir insan, fuarda sanat-ı ilahi adına teşhir edilen şeylerin içinde gezdiğini bilemiyorsa, o şuurla dolaşmıyorsa fuardan anlayacağı bir şey yoktur. Bağışlayın hayvanat bahçesinden anlayacağı bir mana yoktur. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan biraz levm etme, biraz kınama, biraz da ineleme sadedinde der ki, şu Allah'ın halkın enzarını arz ettiği şu meşergah-ı alem ve enam, binbir çeşit sanatlarla donattığı ve teşhir ettiği şu alem, öyle insanlar vardır ki gezerler, tozarlar da, fakat gördükleri, aldıkları ilim ve irfan dağarcıklarına koydukları hiçbir şey yoktur. Gözleri açık dolaşırlar ama ayakta uyuyor gibi dolaşırlar. Yığın yığın ayatü beyinat akar akar gelir onların başına da fakat bunu görmezler. Sema tarrakalarla bir şey anlatır. Zemin kendisine has sessiz hareketiyle, infialiyle bir şey anlatır. Yağmur bir şey anlatır. Gök gürültüsü bir şey anlatır. Çiçekler tebessümleriyle bir şey anlatır. Ağaçların dallarında kuşlar bir şey anlatır. Yapraklar birbirine dokunuşuyla bir şey anlatır. Sular şakır şakır akışıyla bir şey anlatır. Fakat öyle kör ve sağırlar vardır ki dolaşır dolaşırlar da bu eşya ve hadiselerin içinden ilim ve ifan dağarcıklarına koyacağı hiçbir şey bulamazlar. Görüyorlar ama gözsüzdürler. Kulaklarına gelecek girecek bir şey vardır ama kulaksızdırlar. Kalplerinin taakkul edeceği terkiplere varabileceği yeni irfan hüzmeleri çıkarabileceği ve marifet peteğine yeni şeyler ilave edebileceği şeyler gelir ama fakat onlar bunu alacak kalbe sahip değildirler, kalpsizdirler. Rabbim kulaksız olmadan, gözsüz olmadan ve kalpsiz olmadan bizi muhafaza buyursun. Bizler yığın yığın nimetler içinde yüzüyoruz. Ama benim asıl mevzuda nimet olarak ele aldığım, alacağım husus, insan olarak burada bulunma. Ve insan olduğumuzu idrak etme şuuru içinde bulunma. Rabbimize hamd ederiz. Toplu olarak yaşama imkanını Rabbim bize bahşetmiştir, ayrı bir nimet. Bu topluluğun şuurunu idrak etmesi de ayrı bir nimettir. Mazharız veya değiliz. Ben mevzuyu tahlil ettiğim zaman toplu yaşayabilecek durumu idrak etmiş miyiz? İçtimai birer varlık haline gelmiş miyiz? Vicdanımızda mahşeri bir vicdanın iniltileri ve nabızlarının atışı duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Bunu siz mevzunun içinden sezeceksiniz. Bu da ayrı bir nimettir ve bana göre çok büyük bir nimettir. Rabbim okuduğum serlevha ayetle bu nimeti bize anlatıyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Şu kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sarılıp da bunu alıp evlerinizi en mütena ve mualla yerlere koyacak değilsiniz. Buna sarılın, emirlerine sımsıkı sarılın. Bu ilahi mesajın getirdiği şeylere kulak ve kalbinize dikkat kesilin. Bunun içindeki ilahi maksatları anlamaya çalışın. Sağda soldaki dağınıklığınızı bu önleyecektir. Başka kapılardaki perişaniyetinize bu derman getirecektir. Elin alemin kapısında duyduğunuz iniltileri bu dindirecektir. Tevhid-i kıble bununla olacaktır. Ve kalplerin birliği de ancak bu sayede tahakkuk edecektir. İşte bu manada buna sarılın. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hablullah olan Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın üluhiyet dairesi içinden, nasut dairesi içine uzattığı bir iptir. Bu ipe tutunan Allah'a vasıl olur. Bu ipe tutunan cennetlere yükselir. Bu ipe tutunan içtimai bir hüviyet kazanır. Bu ipe tutunan mükemmel ve mualla bir fert haline gelir. Bu ipe tutunan kalp aydınlığına ulaşır. Kendi kaprislerini yaşayan, dehasına itimat eden, aklıyla hareket eden, vahyi semaviye kulak vermeyen, semayı dinlemeyen, Resul-i Ekrem'e kulak asmayan, Allah'ın emirlerini anlama lüzumunu duymayan insanın anlayacağı, getireceği ve varacağı bir netice yoktur. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bir bakıma iftiraka düşmek istemiyor iseniz şayet, hablül metin olan, kopmayan bir kulp olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sağlam bir ip olan, bir ucu Allah'ın elinde bir ucu da sizin elinizde olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Sizi Muhammed-i Hüviyyette yaşatacak sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Ta iftiraka düşmeyesiniz. İftiraka düşmemek için ona sarılın. Ona sarılın ki iftiraka düşmeyesiniz. Sarılın ve iftiraka düşmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Ve sonra ne diyor bakın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Rabbinizin o nimetini hatırlayın ki siz düşman idiniz birbirinize. Toplu yaşama şuurundan mahrum idiniz. Bedevi gibi yaşıyordunuz. Çadırlarınıza ve darmadağınık idiniz. köyünüzde, kentinizde basit, bedevi hayatı yaşıyordunuz. Toplu yaşamak nedir? Devlet nedir? Topluluk şuuru ve devlet şuuru nedir? İçtimailik nedir? Devletlerle münasebete geçme nedir? Bunlardan habersiz idiniz. Atlarınızın sırtında, eğersiz atlarınızın sırtında, zimamsız atlarınızın sırtında, bu dağ benim, o dağ senin diye bedeviyane dolaşıyordunuz. Vahşiyane dolaşıyordunuz. اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Rabbim sizin kalplerinizi telif ettim. Allah sizin kalplerinizi telif ettim. Sizi kardeşçe yaşayabilecek bir hale hidayet buyurdum. Sizi birbirinize ısındırdım. Şuurlu bir kardeşlik aranızda tesis ettim. İşte Rabbinizin bu nimetini hatırlayınız. Öyle ilahi bir emir, öyle tatlı bir hatırlatma, öyle lahuti hüviyette bir nimet ilahi hatırlatma ki, sahabi bundan ders alacağı gibi daha sonraki cemaatler de ders alacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim elinde kendi ümmeti arasında arz-ı didar ettiği zaman, kendisine en yakın olan cemaat topluluklardan, cemaat ve topluluklardan, en uzak cemaat ve topluluklara kadar ciddi bir düşmanlık içinde bulunuyorlardı. Mekke'deki müşrikler, Kureyş'i, Haşim'i, Abdülmuttalib'i neyse, bütünü ciddi düşmanlıklar içinde olduğu gibi, Efendimiz daha sonra teşrif edip, şereflendirdiğim ve daha sonra Münevver Medeniyet Mahalli, Münevver Şehir adını alan Medine-i Münevverem, oradaki Evs ve Hazreç'te ciddi düşmanlık içindeydim. Değil başkalarıyla, dıştan gelenlerle anlaşmak, uzlaşmak, bir kardeşlikte emin ve tesis etmek, kendi aralarında dahi bu as vakalarından birbirlerini kırıp kılıçtan geçiriyorlardı. Sene geçmiyordu ki yüzlerce insan her bir kabileden öldürülmüş olmasın. Sene geçmiyordu ki kafirler, hatta uzun zaman devam ede geldiği gibi, kan davaları sürüp gitmesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, patlama müheyya böyle bir dinamit veya barut fıçısının üzerine geliyordu. Ama Rabbimizin nimeti olarak Cenab-ı Hak onların arasında bir kardeşlik tesis ediyordu. اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Rabbinizin nimetiyle kardeş oldunuz. Rabbinizin nimetiyle kardeşlik şuuruna vardınız. Başka bir yerdedir ki لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Eğer yerde bulunan bütün hazineleri sarf etseydin, onların kardeşliği istikametinde bir araya gelmesin, kalplerinin birbirine ısınması ve bir kardeşliğin teessüs etmesi istikametinden, yerlerin dolusu altını parayı sarf etseydin sen bu telifi yapamazdın. Allah'tır ki onların kalplerini telif ettim. Allah'tır ki onları birbirine ısındırdı ve kardeş yaptım. Bu bir nimet-i ilahidir. فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetiyle siz kardeş oldunuz diyor. Bu bir nimet-i ilahim. Benim bu mevzuda arz edeceğim hususlardan bir tanesi de budur. Kardeşlik, kardeşlik şuuruna varma bir nimet-i ilahidir. Bu nimet bir şükür ister. Belki de Rabbim bizi kardeş yaptıktan sonra, bir kere kardeşliği erdirdikten sonra, içtimai bir hüviyete ulaştırdıktan sonra bize diyor ki, siz bu kardeşliğe Kur'an sayesinde ulaştınız. Sahibi Kur'an, Resulü Zişan sayesinde ulaştınız. Öyleyse وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın sizi birleştirici bu ipine sımsıkı sarılın. Sarılın ki yeniden kardeşlik şuuruna ulaşmış olasınız. Anlıyor musunuz meseleyi Aziz İsmail? Bir devirde siz ancak Kur'an'la kardeşliği elde ettiniz. Kur'an sizin için öyle bir nimet-i ilahidir ki, siz bedeviyetteyken, birbirinizi kırıp geçiriyorken, aranızda kan davalarını sürdürüyorken ve Türk milleti olarak çadırlarda, kıldan örme çadırlarda yaşıyorken, medeniyetin şemmesini duymuyorken, Hazreti Muhammed'in sesi ve soluğu sayesinde, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hayat bahşeden nefesleri sayesinde, siz bir araya gelme, ısınma ve kardeşi şuuruna ulaşma imkanını elde ettiniz. Kur'an sizin için büyük bir nimettir. İslam sizin için büyük bir nimettir. Resulullah sizin için büyük bir nimettir. Atların sırtında, eğer siz atların sırtında bu surette siz dolaşmadan kurtuldunuz. Bütün meselelerinizi keçilerin, koyunların arkasında gezmekte gördüğünüz, bildiğiniz bedevi hayattan bu sayede kurtuldunuz. Bu sayede medeniyet kurdunuz. Bu sayede umranlara sahip oldunuz. Bu sayede geriye çok geniş bir kültür, bir harç bıraktınız. Allah'ın bu nimetini hatırlayın. Rabbinizin nimeti yine başınızın üzerinde dolaşıyor. Onun için hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın diyor. Herkesin alacağı bir ders var. Sahabi bu dersi idrak etti. Kur'an-ı Musul beyanın hatırlatmalarına karşı lebbeyk, baş üstüne dedim. Kendi aralarında o denli kavi bir kardeşlik tesis ettiler ki, benden ve başkalarından 50 defa dinlediniz bunun. Sahabi arasında teessüs eden kardeşliği 50 defa dinlediniz. Bir koyun kafasının böyle bir Ramazan ayında 7 sahabi veya 3 sahabi kapısını dolaştıktan sonra yine ilk gittiği kapıya gelmesi, o devirde teessüs eden kardeşliğin ne kadar kuvvetli olduğu mevzunda herhalde bize bir fikir verir. Bir fakirin kapısına giden bir koyun kafası. O der ki, komşum benden daha açtır, ona götürün. Ona gittiği zaman der ki, şu komşum benden daha açtır, ona götürün. Dolaşır, yine ilk gittiği eve gelir. Hep komşum denir, çünkü adı zatında hepsi aç olmakla beraber aralarında öyle bir kardeşlik teessüs etmiştir ki, Kur'an-ı Kerim'in senakar ifadesi içinden وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Kendileri aç susuz olsalar dahi, ciddi ihtiyaç içinde bulunsalar dahi, kardeşlerini nefislerine tercih edecek kadar hissi semahatle zengin bulunuyorlar demektir. Ufukları temiz demektir. Gönülleri duru demektir. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Ve yine duyduğunuz, bildiğiniz gibi Mehmet Akif merhumun Yermut vakasında cereyan eden bir vakayı tablolaştırması vardır. Hazreti Huzeyfetül Adevi radıyallahu anh, Hazreti Huzeyfe Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sırlarına aşina ve nikahban olan insandır. Diyor ki, Yermut vakasında yanı başında savaşan amcamın oğlunu, yakınımı, bir garibimi kaybettim. Yaralandı, düştüm. Savaş ciddi cereyan ettiği için ben o esnada onunla meşgul olamadım. Muharebe bittikten sonra bari amcamın oğlu dedim. Bakayım, elimdeki matarayla muharebe meydanına daldım. Amcamın oğlunu buldum biraz sonra. Düştüğü yeri biliyordum. Yanına sokuldum. Ölüm heyecan ve helecanları içinden. Çok fazla yara almıştım. Fazla ter ve su kaybetmiştim. Ciddi susuzluk içinde kıvranıyordum. Habire dudaklarını yalayıp duruyordum. Yanına sokulduğum zaman ah bir su diye inledim. Ben tam mataranın suyunu dudaklarına götürdüğüm zaman tam içecekti, su ağzına boşalacaktı ki muhtemelen yanı başında başka bir şehit namzetim. Suyla meşgul olunduğunu hissettim. Derinden bir iniltiyle ah bir su dedim. Amcamın oğlu konuşamıyordu fakat elinin tersiyle istim. Bakış ve davranışlarıyla bana diyordu ki, götür bu suyu, o benden evvel düştü, daha çok ihtiyacı vardır onun diyordum. Ölürken, ahirete giderken dahi, şehit kanlarıyla yunarken, yıkanırken dahi, öbür aleme intikal ederken dahi, aralarında teessüs eden kardeşlik şuuru doruk noktada kendisini göstermektedir. Der ki, kalktım yanına koştum. Bir başka sahabiydi, inlemiştim. Tam suyu dudaklarına götürdüğüm zaman beri taraftan ölüme hazırlanan bir aslanın iniltisi gibi yeni bir inilti duydum. Cidden bir aslan gibi inliyordu. Gittiğim zaman tanıyacaktım. Yanına götürdüğüm, suyu götürdüğüm sahabe elinin tersiyle yine itti. Götür dedi ona. Ben istemiyorum, ihtiyacım yok. O kardeşim benden evvel düştü, daha çok ihtiyacı vardır. Yanına koştuğum zaman dev cüssetiyle yatan İbn-i Hişam'ı gördüm. Bu yıllar yılı Resul-i Ekrem'in karşısına dikilen Ebu Cehil'in kardeşiydim. Ama Müslüman olduktan sonra öylesine meftun, öylesine bağlı, öylesine meczup ve mecnun olmuştu ki, Peygamberden başka bir şey tanımıyor ve görmüyordum. Biraz evvel Hazreti Hüzeyfetül Adevoğlu'nun sesinin orada yükseldiğini hatırladım. Ses semalara doğru pervaz edip yükselirken, bütün kulaklara gelen sözler şunlardan ibaretti. Ey Beyatür Ridvan'la Resul-i Ekrem'in elini sıkanlar! Ey Bedir'de önünde savaşanlar! Ey Uhud'da hayatı hakir görenler! Gelin bugün taharrük gösterelim! Şu elimdeki peygamberin yüce adı bayraktır, yere düşmesin diyordum. Mızraklarla, kılıçlarla doğramışlardım. Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrak direğinin dibine yıkılırken bitmiş olarak yıkılıyordum. Ama bir aslan yatışı içindeydim. Ebu Cehil'in koca kardeşim. Ama Ebu Cehil'i de cehli de terk etmiş. İlme irfana ve Ebul İlmin yanına gelmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yerini almıştım. Aslanın yanına sokuldum, suyu dudaklarına götürdüm. Tam içeceği zaman, estağfurullah, yanına sokulduğum zaman diyor, onun irtihali daribaka ettiğine şahit oldum. İnledi, ben koştum fakat yetişemedim. Su ona nasip olmadı. Öbür sahabi dedim, ona yetiştim, yetişeceğim ana kadar. O da irciğin sırrına mazhar oldu, cennetlere pervaz etti gittim. Ona da suyu yetiştiremedim. Bari amcamın oğlu derken ona geldiğimde ona da yetiştiremedim. Mataranın suyu elimde kaldı. Yermuç vakasında ölürken bir sürü su isteyen insan içinde mataramın suyu kimseye nasip olmadı. Çünkü herkes diğer gamlık içinde yaşıyordum. Allah için savaşmışlardım. Allah için doğranmışlardım. Allah'a gidiyorlardı ama kardeşlerini nefislerine tercih ediyorlardı. Çünkü cemaat şuuruna ulaşmışlardım. Onların da aralarında düşünce farkı vardı. Mezhep farkı vardı. Müteala ve içtihat farkı vardı. Bununla beraber Allah'a kullukta öyle birleşmişlerdi ki bu farkları hiçe sayıyor ve ellerinin tersiyle itiyorlardı. El-mu'minu lil-mu'min kel-bunyanil marsus. Hadis-i şerifinin beyan buyurduğu kardeşlik teessüs etmiştim. Allah'ın nimeti olarak kardeşlik teessüs etmiştim. Birbirini kıran, geçiren ve öldüren insanlardan Resul-i Ekrem birleşen ve bütünleşen bir cemaat çıkarmıştım. Çöldeki deve dikenlerinden ibaret bir topluluktan Resul-i Ekrem'in gümünlü ve bereketli elleri gül tarlalarındaki güller gibi bir cemaat meydana getirmiştim. Cennetin melekleri gibi bir cemaat meydana getirmiştim. Ve vakaları bunu anlatıyor bize. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor bize. Kur'an-ı Mucizül Beyan da bunu anlatıyor bize. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Rabbinizin nimetiyle böyle candan, ciğerden, sıcak kardeşler haline geldiniz diyor. Rabbin nimeti bu. Rabbim bu nimetle bizi de perverde eylesin. Bu meselenin aziz Müslüman bir tarafıdır. Bir diğer tarafı şudur. Rabbim bunu herkese nasip edecektir. Cahiliye devrini keşmekeşlik içinden, perişaniyet içinden, dağınıklık içinden, Mehmet Akif'in yine ifadesiyle, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza yani anarşi, bütün afakı sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdim. Bugün nasıl tefrikadan dilgiriz, parçalanmadan rahatsızız, bölük ve pörçük olmadan, meseleyi çoluk çocuğa bırakmadan, sokaklardaki ilk mektep, orta mektep talebelerine içtimai meseleyi bırakmaktan tedirgin ve rahatsızız. Tıpkı cahiliye devrine has keyfiyet gibi. Peygambersiz bir devrin manzarası. Kur'an bilmeyen bir devrin manzarası. Hz. Muhammed tanımayan sallallahu aleyhi ve sellem bir devrin manzarası. Nasıl didik didik ve lif lif olmuştuk. Nasıl sokaklarda perişaniyet içinden lokma lokma başkalarını yutmasına müheyya hale gelmiştik. Bugün de öyle. Dün şarkı yıkan aynı salgın hastalıklar, sari illetler, serasanlar, kangrenler ve kanserler bugün de aynı şekilde içtimaimize musallat olmuş, Ama kendi cemaatimiz maalesef bundan habersiz yaşıyor. Rabbim nasıl o devri ıslah buyurdu, bir nimet olarak kardeşliği onların arasında tesis buyurdum. Ve sonra bu nimeti minnet sadedinde onlara ifade buyurdum. Sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki, vahşette onları geçen bizlerin arasında telif buyursun. Ama ben hiçbir zaman bir Müslüman birine siyon isteyecek de ona susayım, öbürü ona karpuz yiyecek ona susayım, birine taraftar çıkayım, öbürüne atayım. Bunu yapamadım ve yapamayacağım, kusura bakmasınlar. A grubundaki mümine hücum edildiğinde nasıl heyecan duyuyorsam, B grubuna hücum edildiği zaman aynı heyecanı duymazsam, aşağı insanın dünyanın her şeyden aşağı mahlukuyum. Duyacağım. Zira Rabbimin tazim ettiği şeye tazim edeceğim. Ben yere konan bu alın sahibine siyonist diyemem, mason diyemem. Ben şu camide toplanana karpuz da diyemem. Hiçbir mümini diğer mümin aleyhinde konuşturmam. Kollarımı kererim, bana ne şekilde hücum edilirse edilsin, yutulurum o canavara, yine dedirtmem. Sonuna kadar da diyeceğim bunu. Dilimden atsalar yine söyleyeceğim. Hangi cephede mümin olursa olsun, La ilahe illallah'la bu bezme iştirak edenden, sabahlara kadar teheccüde vaktini geçirene kadar kimseye söz söyletmem. Bunu yedi düvel bilsin ve diğer yedi düvele de söylesinler. Zira bunlar kardeşliğimizi, kuvvetimizi zir-ü zeber eden kanserlerdir. Ve cahiliye devrine has keyfiyetlerdir. Hazreti Muhammed bilmeyen bir cemaatin dağınıklığı içinde bu türlü şeyler müşahede edilse bile Kur'an tanıyan ve Resulullah tanıyan, kıbleye teveccüh eden, ilim ve idrakla belli bir seviyeye yükselen kimseler arasında bunların görülmesi ve müşahede edilmesi cidden ayıptır. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yere baktırıcı keyfiyetlerdir. Ve hasbunallahu ve nimel vekil derim. Rabbim bir zamanlar nasıl aramızı telif buyurdum, bizi kardeşliğe ulaştırdıysa, şartı adi mahiyetinden iradelerimizi o istikamette kullanmakla yine bizi aynı kardeşliğe ulaştıracağını ümit ediyoruz ve kendisinden diliyoruz bunu. Dün nasıl olduysa yarın da inşallah Teala olacaktır. Fakat el verir ki çocuk veya çocuk meşrebinde kimselerin sözlerine kanmayalım, aldanmayalım. Ehli kıble, ehli tevhid aleyhinde olmayalım. Müminler olarak kimsenin aleyhinde söz gezdirmeyelim. Eğer dilimiz bu istikamette bir söz söylersen, hocanın o dilin kurusun demesini beklemeden o dilimize ceza vermeliyiz. Dilimizden kendimizi asmalıyız. Müminin aleyhinde konuşan dilimizden kendimizi asmalıyız. Bu da terlişte edilecek. Bundan dolayı da fani teşniğe maruz kalacağız. Benim günahlarım da başka türlü affolmaz zaten. Bir gün kardeşlerimin hakkında dedikleri şeylerle affolduğum an, Rabbim bana bir imkan verirse, o zaman da diyeceğim ki, ya Rabbi bunları affetmedikten sonra beni cennete koymak istiyorsan girmek istemiyorum diyeceğim. Muhammedi bir topluluğun aleyhinde bulunursam Allah dilimden atsın beni. Ayaklarımdan atsın cehenneme beni. Bulunmadım ve bulunmak da istemiyorum. Rabbim nar-ı cehimden halas eylesin. Muhafaza buyursun. Cennet-ü Firdevs'e cümlemizi aziz ve faydar eylesin. Şart-ı adi mahiyetinde irademizle kardeşliği tesis edeceğiz. Aziz Müslüman. Bu hususta iki maddeyi size intikal ettireceğim. Kardeşliğimizi zir-ü zeber eden, onun aramızda teessüsünü engel olan hususlardan bir tanesi, çok mühim bir tanesi, belli makam ve mansıplara göz dikmem, belli şeylere bel bağlamam, belli şeylere gönül kaptırmam ve bunun aksi, kardeşliği tesis edecek, teessüsüne vesile olacak husus ise hizmette önde olmam, savaşırken önde olmam, ücret almada da arkada bulunmam. Aramızda ciddi bir kardeşlik tesisine vesile olacaktır. Hizmette arkada durmam, çile çekmeden mükafat almaya dilbeste olmam, hapishane görmeden, işin sancısını çekmeden, yıllar yıl ellerini kasığına koyup birine bir şey anlatma sevdasına tutulmadan, yemeden içmeden iştahı kaçmadan, makamlara, mansıplara dilbeste olma, bağlanma. Bu öyle bir kanserdir ki, içtimai hayatı bir anda zir zeber edebilir, zehir zemberek haline getirebilir. Kardeşliği tesis edecek unsura gelince, savaşırken ön cephede savaşmam. Topa gülleye karşı göğsünü siper yapmam. Her an şehitlik hüdudunda bulunmam. Serhatlarda dolaşmam. Mükafat almaya gelince elini arkadan uzatma veya hiç almamam. Bir katon havası içinde başkumandan olarak savaşmam. Fakat neferlere düşen hisseyle dahi içtimaisinin bünyesine dönmemem. Köyüne, kentine dönmem. Aramızda kardeşlik şuur ve ruhunu geliştirecek husus budur. Bizi birbirimize düşürecek şey de makamlar ve mansıplardır. Sahabi bu şuuru idrak etmiştim. Zübeyir bin Avvam'ı çağırdılar, dediler seni kumandan tayin edelim. Daha 10-12 yaşındayken Mekke'nin sokaklarında kılıcını çeken, Resul-i Ekrem'in başına bir şey geldi diye yana yakıla dolaşan ve alabildiğine gözü pek bu merdane insan, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer devrinde kumandanlıkla terfiraz edilmek isteniyor. Diyor ki, vallahi ben Resul-i Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Hiçbir cephede geriye kalmadım. Fakat hep emir altına girdim, çalıştım. Kardeşlerim emir verdiler, ben de çalıştım. Lütfederseniz, müsaade ederseniz, bırakırsanız, üzerime gelmezseniz, ben yine öyle nefer olarak savaşmak istiyorum. Ben haşere-i mübeşşereden olayım. Ben Resul-i Ekrem'in halasının oğlu olayım. Ben Resul-i Ekrem'in ilk müdafilerinden bulunayım. Var mı benim halamın oğlu gibi efendim, halasının oğlu olan diye Resul-i Ekrem tarafından istifata mazhar olayım. Ne olursam olayım, bırakın ben bir nefer olarak savaşayım. İşte bundan dolayı müzaheme olmuyordum. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir minbere çıkıyordu 3 gün üst üste. Cemaat beni bir vazifeyle tavzif ettiniz. Beni bu işe seçip getirdiniz. Ben bu işe layık değilim, alın bu emaneti diyor, atıyordum. Cemaat hepsi bir ağızdan kükrüyor ve haykırıyorlardı. Hayır, sen layıksın ve kalacaksın. Hazreti Ömer aynı şeyi yapıyordum. Hazreti Osman'a zorla biat ediliyordum. Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Ali sokakta yakalıyor, oturtuyor, biat ediyorlardı. Halifesin diyorlardı. Ben olamam diyordu, kamerin üzerinde olacaksın diyorlardı. İşte bundan dolayı müzaheme olmuyordu. Ve bu olmadığı zaman da müzaheme ve münakaşa başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Amr ibn-i As'ı bir yere kumandan olarak göndermişti. O siyasi dahi ve aynı zamanda iyi bir kumandan, askeri dahi. Afrika'yı bir baştan bir başa fetheden insan. Daha seyyidine Hazreti Ömer devrinde koskoca Afrika'dan tek hakim güç ve kuvvet, tek hakim düşünce ve kuvvet, İslam hakimiyeti, İslam güç ve kuvveti, İslam düşüncesi haline getiren Amr ibn-i As, Allah'ın emri ve izniyle. Onu Resul-i Ekrem bir yere kumandan tayin etti. Daha sonra da sahabe-i kiram arasında emin bir zat vardı, onu çağırdı. Seni falan yere gönderiyorum dedi. Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah'tı. Bu ümmetin eminidir buyurdu. Bu ümmet içinde en doğru insan budur buyurdum. Kendi doğrular ümmeti içinde en doğru insan ona diyordu Resul-i Ekrem. Ona şöyle dedim. Amr ibn-i As'a yardıma gideceksin. Fakat aranızda münakaşa etmeyeceksiniz. Gidecek o cephede savaşacaksın ve kumandansın. Sahabi diyor ki Ebu Ubeyde Amr ibn-i As'a geldi. Amr ibn-i As o güne kadar hep başta savaşmıştım. Hep başta kavga vermiştim. Bulunduğu her yerde başkumandan olarak vazife yapmıştım. Biraz da bu ruhuna girmiştim. Ebu Ubeyde yanına gittiği zaman sordu ona. Kumandan olarak mı tayin edildi yoksa emrimle mi çalışacaksın? Dedi ki vallahi Resul-i Ekrem beni kumandan tayin etti ama şöyle dedi. Sakın aranızda münakaşa yapmayın. Eğer senin böyle bir arzun varsa Allah'a yemin ederim nizâ meydan vermemek için ben emrine girer bir nefer olarak çalışırım. Resul-i Ekrem'in kumandan tayin ettiği insan, Amr ibn-i As'ın emrine giriyor ve nefer olarak çalışıyor münakaşaya, müzahameye ve nizaya sebebiyet vermiyordum. Onun için aralarında nizada olmuyordum. halkın gözünün önüne dikilen tek mansıp ve makamım, tek şah ve şöhretem, pek çok gözler teveccüh ederse şayet, pek çok kimseler ona talip çıkarsa şayet, ticari bir emta olarak piyasa, pazara, piyasaya ve pazara arz edilen bir mal gibi, pek çok kimse talip olduğu zaman münakaşa olur, rekabet baş gösterir, insandaki yılanlık duyguları hortlamaya başlar. Rabbim kalplerimize anlayış ve idrak ihsan eylesin. Hizmette önde, ücret ve mükafatta arkada bulunmak. Hiçbir hizmet etmediği, çile çekmedi, ısrap çekmedi, yerde yatmadığı, dağ başı beklemediği, mağara hayatı yaşamadı, nesli irşad etme, ikaz etme mevzuunda herhangi bir ısrabı bulunmadığı halde, benim gibi nadanlar kalkan halkın omuzuna yükselirse, binerse şayet, müzahame hazır demektir, münakaşa hazır demektir, cidal hazır çıkacak demektir. Hizmet edeceksin, ön saflarda savaşacaksın. Ganimet dağıtılırken ben bunun için olmadım, bunun için savaşmadım diyeceksin. Yine sahabe öyle yapıyordum. Hep arz ettiğim şeyleri anlatıyorum. Emr ibn-i As radıyallahu anh hazretleri ilk Müslüman olduğu zamandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la beraber savaşa iştirak etmişlerdi. Aralarında ganimet taksim edilirken kendisine de bir şey verdiler. Ganimetin kendisine verilmesini çok ağır kabul ettim. Ben ganimet için mi Müslüman oldum diye kafasından geçiriyordum. Ganimet için mi bu savaşa geldim? Ganimet için mi bu kavgayı verdim? Şu mantmak için mi bu mücadeleyi verdim? Resul-i Ekrem'e şöyle diyordu, ya Resulallah, ben bunun için Müslüman olmadım. Ve başka bir sahabi başka bir yerden kendisini gösteriyor. Kendisine ganimet payı verildiği zaman gırtlağını göstererek şöyle diyordu, ben Müslüman, bunun için Müslüman olmadım. Fakat Müslüman oldum ki şuradan bir ok yiyeyim, şehit olayım ya Resulallah. Ve birkaç dakika sonra da oradan yediği okla şehit olduğuna Resul-i Ekrem bize şahit olur. Sahabi bu anlayış içinde bulunduğundan, kardeşlik bağları bozulmuyor. İçtimai vahdet tezelzüle uğramıyor. Birbirleriyle anlaşabiliyor, uzlaşabiliyor, sıcak bir kardeşlik tesis edebiliyorlardı. Ücrette geride bulunmam. Müminlerin yapacağı şey budur. Makamlara, mansıplara bir bağlamasınlar. Fakiri, mücrimi, Müslümanlığa liyakatım olmamakla beraber, Rabbim lütfetmiş de beni Müslümanlar içinde yaratmıştır. Rabbimin lütfu sayarım. Bunu bana yakın olanlar benden 100 defa duymuşlar, belki de 1000 defa duymuşlardır. Rabbim de buna şahit olsun. Ama bu mevzuda bir kısım talepler ve arzular olursa, önümüze çıkan mansıpları değerlendirme, mansıp imkanlarını değerlendirmeler bahis mevzu olursa, işte o zaman müzahame olacaktır. Bütün arkadaşların, bütün müminler duysunlar. Ve cihanın her tarafına da duyursunlar. Bir gün Rabbim bizi karşısında bulursa hesap vermek üzere, temenni ediyor, diliyor ve dileniyorum, giderken inşallah kefenimden başka bir şey bırakmış olmayayım geriye. Bunu Rabbimden 1000 defa diledim ve dilendim. Rabbim bundan, bu dileğimden beni mahrum etmesin. Tahmin ediyorum ki benim gibi düşünen arkadaşlar da hep böyle düşünüyorlar. Riyaseti Cumhuriye önümüzü açılsa gözümüzü açıp bakmayacağız. Bunu size 50 defa kasem de anlattım. Parlamenterlikler vallahi ayağımın altına gelsem, billahi kaldırım taşı gibi olsa, döner bakarsam ben, babam da alçak olsun ben de alçak olayım. Bakmadım ve tenezzül etmedim. Bunu Rabbimin bir nimeti olarak arz edeyim. 27 yaşında toy bir delikanlıyken ayağımın önüne geldiği zaman böyle ittim. Bana Kur'an gerek dedim. Toy bir delikanlıydım, o zaman ittim. Ölüm bana benden surası geldiği bir devirde öyle bir şeyi kabul etmeyi, ruhi hayatım adına alçaklık kabul ediyorum. Sesimin, soluğumun samimiyetine verilsin. Milletimin içindeki istirakın heyecanlarını haykırdım. Beni levmetmek manasızlıktır. Milletimin içindeki sürtüşmenin derdini vicdanımda yaşadım ve onu getirdim. Bir kısım toy delikanların, çoluk ve çocuğun, çilesiz ve ısrapların beni tan ve teşri etmeleri çok manasız ve bir günahtır. Kendi kendime diyorum ki, benim günahlarımın affedilmesi için gıybetimin yapılması lazım. Fakat keşke bunu mümin kardeşlerim yapmasa ve günaha girmeselerdi. Seyyidina Hazreti Ömer yaralandı. Ciddi bir kardeşlik şuuru üzerinde cemaati yaşadığı bir dönemde. Bağırsakların büyük bir kısmı dışarıya gelmiş ve delinmişti. Yedirdikleri her şey o deliklerden dışarıya akıp geliyordu. Ciddi bir yara almıştı. Hekimler yoklayınca yarasını iyi olmaz, olunmaz dediler. Yediği her şey dışarıya geliyordu. O dakikada o heyecanlı ve helecanlı anlarında. Ölümün ve yaranın heyecanını yaşamıyor. Heyecanını yaşadığı husus şudur. İbn Abbas'a şöyle diyorum. En sadık arkadaşının oğlu. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. Ümmetin hibri, allamesi. Allame Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Ona diyor ki, sen şöyle Medine'nin sokaklarında dolaş diyor. Evvela bak halk benim hakkında ne diyor, onu öğren. Bu mesele beni gayet ciddi düşündürdü. Çünkü bana kastettiler. O kadar kendimden emindi ki mezarda yatıyordu. Reis-i Cumhur gidip mezarda yatıyordu. Sık sık ölümü hatırlamak için mezarda ve sahipsiz yatıyordu. Onu kırda başıboş yalnız tek başına gezerken görüyorlardı. Başıboş sözü biraz nezaketsizce oldu. Yalnız tek başına gezerken görüyorlardı. Bu kadar kendi cemaatinden emindi. Halkın içinde dolaşmak benim için ne diyorlar. Bir de bir bulun bakayım benim canıma kim kıydı, bana kim kastetti. Şayet bir mümin bana kastettiyse ellerini kirlettik demektir onu. Ve demek ki ben müminleri benim hayatıma kastedecek kadar kırdım ki hayatıma kastediyorlar. Sahabi, bütün sahabi belki sokaklara dolaştılar. Birkaç dakika sonra gözyaşlarıyla Abdullah İbn Abbas içeriye giriyordu. Ne haber diyordu ona. Heyecanla gözlerini kapıya dikmiş bekliyordu. Ne haber? Vallahi ya Ömer, hangi sokağa girdimse halk evlatlarını kaybetmiş gibi çıkır çıkır ağlıyorlardı diyor. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, ağlamayan tek insan görmedim diyor. Vah Ömer, vah Ömer'a diyorlar. Ömer gitti, dünyamız yıkıldı diyorlar. Ömer seviniyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Müminleri kırmamıştır demek. Demek ki Ömer'den alacakları hak yok öbür alemde. Bu kardeşlik, bu anlayış ve bu şuur. Beni kim öldürdü diyor. Diyorlar ki meşhur Lü'lü, İranlı Muğayre İbni Şube'nin kölesi. Birkaç gün evvel seni tehdit eder. O mecusi, ateş keder, putperest. Sana kasteden canına kıyan oldu deyince elhamdülillah ya Rabbi diyor. Elhamdülillah. Benim canıma kıymak suretiyle Rabbim bir müminin elini kirletmedi diyor. Demek ki ben müminler bana kıyacak kadar kırmamış, onlar aleyhinde tahrik etmemişim demektir diyor. Mümin yapmasın bunu. Müminler arasındaki nifak, çıkak ve iftirakın heyecanı sinesinde yaşayan insanlara dil uzatmak, İnsanın dilinden atılmasına yol açar. Allah muhafaza buyursun. Rabbim hepimizi affeylesin. Bizlere kerem-i lütfuyla muamele buyursun. Allahümme ellif beynena kema ellefte beyne ashab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabbül Alemin! Ashab-ı Muhammed'in arasını te'lif buyurduğun gibi aramızı te'lif buyur. Bizleri ısındır. Kalplerimize meveddet ve muhabbet ilka eyle. Aziz Müslüman, hareket ve davranışlarımızla aramızdaki bu kardeşliği, hareket ve davranışlarımızı şart-ı adi olarak kabul edeceğiz. İşi öyle bakacak, öyle muhalecede bulunacağız. Rabbim de aramızı tehlif edecek, bizi kardeş yapacaktır. Ve bu mevzudaki esaslardan bir tanesi, hizmette önde, ücrette arkada, makam ve mansıplara bel bağlamamam. Bu cemaat içinde kim hizmet ederse etsin, kim başta bulunursa bulunsun, bana amelelik ve hademelik düştü, şerefle dinim adına, diyanetim adına bu işi yapma amadeyim diyelim. O zaman müzaham olmayacaktır. Kur'an'ı seven böyle düşünsün, Resulullah'ı seven böyle düşünsün, sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı Resulullah'ı beğenen böyle düşünsün. O zaman nifak ve şikapları bertaraf etmiş olacağız. bir diğer hususu intikal ettireyim size. İnsanlar Allah'a giderken hiçbir zaman belli bir yolda yürümemişlerdir. Evvela değiştire değiştire Rabbim Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar çok değişik yollarla insanları kendisine götürmüştür. Hazreti Adem yolu var, Hazreti Nuh yolu var, Hazreti İbrahim yolu var, Hazreti Musa yolu var, Hazreti İsa yolu var. Temel prensiplerde aralarında bir vahdet olsa bile, teferruatta ciddi ayrılıklarla bu cemaatlerin hepsi Allah'a vasıl olmuştur. Ama ayrı ayrı yollardan vasıl olmuştur. Her peygamber Allah'ın kendisine tayin buyurduğu yoldan gitmiştir. Bu nebilerden hiçbiri diğerini lağım etmemiş, hiçbiri diğerinin yolunu kınamamış, ona yol değildir dememiştir. Bunların hepsi yoldur ve Allah'a giden yollar insanların solukları sayısıncadır. Efendimiz'le peygamberlik bitmiştir. Ülema gelmiştir, müştehidin gelmiştir, fukaha gelmiştir, müceddidin gelmiştir. Evliya gelmiştir, asfiya gelmiştir. Mezhepler teessüs etmiştir, meşrepler teessüs etmiştir. Tarikatlar teessüs etmiştir. Ve her birisi ayrı bir meşrebe, ayrı bir anlayışı, ayrı bir siyasete seslenmiştir. Ayrı bir dirayete seslenmiştir. Ve yine Allah mahlukatın nefesleri sayısınca yollarla Allah'a vasıl olma devam etmiştir. Efendimizin ümmeti içinde mahlukatın solukları sayısınca yollarla insanlar Allah'a vasıl olmuşlardır. Ebu Hanife yolu, İmam-ı Şafii yolu, İmam-ı Maliki yolu, İmam-ı Ahmet bin Hanbel yolu, Süfyan-ı Sevri yolu, Evzai yolu, Zühri yolu, Süfyan ibn-i Uyeyne yolu, daha binlercenin yolu, binlerce mezhep sahibinin yolu, Şah-ı Geylani'nin yolu, Muhammed Bahaüddin Nakşibendi'nin yolu, Hasan-ı Şazeli'nin yolu, Ahmet Bedevi'nin yolu, Ahmet Rufai Hazretleri'nin yolu, binlerce Turuk-ı Aliye'de yollar, mahlukatın solukları sayısınca yollarla beşer Allah'a vasıl olmak için çırpınıp durmuştur. Bu ayrı ayrı yollardan giden insanlar hiçbir zaman birbirlerini levm etmemişlerdir. Mesleklerinin muhabbetleriyle yaşamış, kendi mesleklerinin revaçının ticari pazarda tervic edilmesi düşünülen bir emtihanın tervic edilmesi gibi revaçını düşünmüşlerdir. Fakat hiçbir zaman başkalarının yolunun butlanına hükmetmemişlerdir. Başkalarının yoluna batıl dememişlerdir. Sakat dememişlerdir. Küfür yolu dememişlerdir. İşte size tatlı tablolar. Seyyidina İmam-ı Şafii Hazretleri, Kufe'de Ebu Hanife'yi görmedim. Ebu Hanife vefat ettiği sene o dünyaya geldi. Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene dünyaya geldi. Yaşını başına aldığı zaman Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf'tan ders okudum. Yine Ebu Hanife'nin bir diğer talebesi olan İmam-ı Veki İbn-i Cerrah'tan ders okudum. Abdullah İbn-i Mübarek'ten ders aldı Ebu Hanife'nin talebeleri. İmam-ı Malik'ten ders aldı. Kufe'ye geldim. Ebu Hanife'nin mezarının bulunduğu yerde sabah namazını eda ediyordum. İmam-ı Şafii sabah namazlarında kunut okur. İkinci rekatta rükudan kavmeye kalktıktan sonra kunut okulur. Allahümme ehdini fîmen hedeyt, ve afini fîmen afeyt, ve tevelleni fîmen tevelleyt, ve barikni fîmen ateyt, ve kinni şerrema kateyt. Kunut okunur. Ebu Hanife'nin huzurunda şöyle dedim. Müslümanların imamı olan şu Numan İbni Sabit'in huzurunda namaz kılarken onun mezhebine göre namaz kılman lazımdır, ayıptır bana göre namaz kılmak diyordum. Bir imam diğer imama karşı böyle saygılı hareket ediyordum. Ve Şafii Maliki'nin karşısında el pençe divan duruyor oturuyordum. Onun derslerini dinliyordum. İmam-ı Maliki Ebu Hanife'yi bulsaydı o da ona karşı saygılı olacaktı. Ve nitekim saygısını kıyafında ifade ediyordum. Onda öyle bir mantık, öyle bir fakahat vardır ki, şu direğe demir direğe veyahut da odun direğe altın dese ispat eder onun. Öyle bir mantık vardır. Öyle bir dirayet vardır diyor, senalarını ulaştırıyordum. Büyükler arasında meşrep farklılığı, onları çoluk çocuk gibi birbirine düşürmüyordum. Meşrep farklılığı insanları birbirine düşürür düşürdüğü olmuştur. Bu daima çoluk çocuk arasında cereyan etmiştir. Evet aziz Müslüman, Allah'a giden yollar bizim inhisarımız altına alınamaz. Falan Allah'a vasıl olur da filan şeytana gider diyemeyiz. Bütün ehli kıble, مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُولُهِ diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir çerçeve ile bize Allah indinde aziz bir Müslümanın portresini veriyor. Kim bizim namazımızı kılarsam, kim bizim kıblemize dönersem, kim kestiğimizi yersem veya bizim yiyebileceğimiz şeyi kesersem, yani kesmede de besmeleli olursam, o öyle bir Müslümandır ki Allah'ın zimmeti altındadır. Allah'ın himayesi altındadır. Ve Allah kendi himayesini aldığı bir şeyi siz onu kıramazsınız. Veya başka bir rivayetteki kelime ile siz onu hafife alamazsınız. Allah indinde ehli kıble olmak çok mühimdir. Yine size nakletmişimdir. Muhallem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna derdest getirildi. Hakkındaki iddia şuydu. Ya Resulallah biz savaşıyorduk cephede. Karşı taraf sıkıştı biraz. Muhallem de ön saflarda savaşıyordu. Düşmanlarımızdan bir tanesi Müslüman olma kararını verdi. O kılıcını kınına soktu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Muhallem bunu öldürdü, bakmadı la ilahe illallah demesine. Resul-i Ekrem hitap ederek, niçin onu öldürdün dedi. Ya Resulallah sıkıştığı için la ilahe illallah dedin. Yarıp kalbine mi baktın diyordum. Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın diyordu. Git ve bana görünme. Kovdu Resul-i Ekrem Muhallem'i. Vatanın gerisine bakın. Resul-i Ekrem'in huzurundan kovulmak bir sahabeye çok ağır geldi. Eskiler ince ağrı derler, verem oldu çok kısa zamanda. Yemedi, içmedi ve yatağa düştü. Birkaç gün sonra da gitti, öldü gitti. Dediler, ya Resulallah Muhallem vefat ettim. Götürün atın onu bir çukura dedi. Götürün atın onu bir çukura, mümine levm ediyor. Kelime-i tevhide ehemmiyet vermiyor. La ilahe illallah'ı hafife alıyor. Yarıp kalbine bakmış gibi. Koydular bir çukura, zayıf rivayetlerde deniyor ki toprak kabul etmedi. Ehli kıbleyi hafife aldığı için toprak kabul etmedi. Mescide geleceğe hafif nazarla baktığı için toprak kabul etmedi. Bir, iki, üç denediler, kabul etmedi. Buyurdular ki bir çukura koyun, üzerine birkaç tane taş bırakın. Vakanın biri. Ve sahih rivayet Buhari, Müslim ve Tirmizi'de. Resul-i Ekrem'in çok sevdiği sahabi. Cesur kumandanı. Babasından sonra vefat edeceği zaman Bizans'a karşı verilmesi gereken dersi onun eline vermeyi düşündüğü Üsame bin Zeyd. Belki 50 defa onu bir dizine aldı. Seyyidine Hazreti Hasan'ı da bir dizine aldı. Başlarını birbirine dokundurdu. Allahümmerhamhuma fe inni erhamuhuma. Allah'ım bunlara merhamet et ve bunlara merhamet ediyorum dedim. Üsame'yi Hazreti Hasan'dan ayırmadım. Resul-i Ekrem'in hücresinde büyüdüm. Resul-i Ekrem'in kucağında büyüdüm. O kadar Resul-i Ekrem'e yakınlığı var idi ki, bir gün Seyyidine Hazreti Ömer kendi devrinde ganimet dağıtırken, Üsame'ye 10.000 dirhem vermiş ise, oğlu Hazreti Abdullah'a 5.000 dirhem vermiştim. Abdullah'ın şerefi ve şöhreti de müsellemdi. Abdullah geçerken sokaklardan halk kıyam ederdi. Abitti, zahitti ve bir devletin başına koysanız Ömer gibi idare edecek kafada bir insandı. Ama oğluna, ona 5.000 veriyor, Üsame'ye 10.000 veriyor. Geliyor diyor ki, baba diyor, senin icrasına karışmak istemem. Efendimizin zevcelerini 10.000'e dağıttım, başımın gözümün üstüne, onlar peygamberimin hanımları, benim de anam. Falana şu kadar verdin sabıkun evvelin. Fakat bir şey anlayamadım. Üsame benim yaşımda, belki benden de daha genç. Üsame'nin benden artık tarafı nedir ki babacığım, ona fazla verdin, öğrenmek istiyorum bunu. Oğlum diyor, ben Üsame'nin senden artık bir tarafını bilmiyorum. Fakat benim bildiğim bir şey var, şaşmam. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Üsame'nin babasını sen babandan çok severdi, Üsame'yi de senden çok severdi. İşte onun için böyle yaptım diyor. Hüsame buydu, evvela bunu tanıyın. Hüsame de böyle bir savaşta elini kana soktum. Savaşırken, kıyasıya savaşırken, cepheden bir tanesi ayrıldı, Hüsame'nin önüne doğru geldi, kılıcını kınına soktu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Hüsame dinlemedi, kılıcı bağrına sapladı. Ve Resul-i Ekrem'e şikayet edildi bu mesele. Diyor ki Resul-i Ekrem kendi anlatıyor. Beni alıp karşısına hitap ettim. Ben diyordum ki ya Resulallah sıkıştığı için can korkusuyla yaptım. Nereden biliyorsun can korkusuyla yaptığını? İçine mi aşina oldun biliyorsun can korkusuyla yaptığını? O kadar tekrar etti ki vallahi diyor arzu ettim. Keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım. Resul-i Ekrem'in hitabını görmeseydim de bu dakikadan sonra Müslüman olsaydım. Dedim diyor Hüsame. Buyurun Buhari ve Müslim. Dini nereden öğreneceksiniz? Kitabınızdan, Resul-i Ekrem'den gelen şeylerden öğreneceksiniz. İşte peygamberin imana bakışı budur. Peygamberin arkasında diyen başka türlü bakarsa nasıl olur bu iş? Ben imana ve imanlıya saygılı olmazsam nasıl olur bu iş? İstirham ediyorum. اَسْتُرُخْ اِلَى اللّٰهُ رَعَدَدَنْ فَاسِ الْخَلَائِكِ Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri, solukları sayısıncadır. Meşrep meşrep o yatırmanacak, yükselecekler insanlar. Ama biz bu arada imana, tevhide saygılı olacağız. Rabbimizin büyük gördüğü ve göreceği şeye saygılı olacağız. Zira la ilahe illallah'la kurtulacak bir sürü insan var. Rabbim beni de onunla kurtarsın. Hadislerde anlatılan bir tablo vardır. Ben inşallah benimdir diyorum onu. Buhari ve Müslim'de diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis aslında bir cemaati anlatmadır. Mahkeme-i Kübra Madene-i Ulya açılır. Mizan terazi vaz edilir. Her şeye mühimin ve nikahban olan Allah amellere nikahban bulunur. Ameller tartılır. Ve hasenat ağır gelen cennete, seyyiat ağır basan cehenneme sevk edilir. Benim gibi bir mücrim götürülür oraya. Arzu ederim o mücrim olayım. Rabbim beni bağışlasın. Yığın yığın beraber temessül etmiş defterler de getirilir. Terazinin kefesine yerleştirilir. Bunların içinde insanların hukukuna tecavüz vardır. Bunların içinde riyalar, gösterişler vardır. Bunların içinde hala işler vardır. Bunların içinde nifaklar, şikaklar vardır. Bunların içinde olduğu gibi görünmemeler, göründüğü gibi olmamalar vardır. Bunların içinde ifaller vardır, tesviller vardır, aldatmalar vardır. Defterleri görünce zavallı mücrim nefsim gibi şaşırır. Şaşırır artık benim işim bitiktir der. Tam işinin bitik olduğuna inandığı an küçük bir bitaka. Muska gibi bir şey, tazubent gibi bir şey getirilir. Terazinin yukarıya kalkan kefesine konunca kefe birdenbire yere iniverir. Zavallı mücrim şaşırır. Ya Rabbi bu da nedir böyle? Bu defterler nedir? Kulum o defterler senin günahların. Bütün bir hayatı kirlettin durdun. Bütün bir hayatı berbat ettin. Kesmettin. Fahşetmedin kusurlarını. Ya Rabbi bu bitaka nedir? Buhari Müslim naklediyor bunu. Bu musra gibi şey nedir? Bunun içinde ne sır vardır? Onun içinde kulum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır. Sen buna sadakat içinde yaşadın. Buna sadakat içinde öldün. Ben de seni affeyledim der. İşte Rabbin terazisi böyle işliyor. Rabbimizin mizanı insanları böyle tartıyor. Rabbimiz adına terazi ve mizan koyanların mizanları nasıl tartıyor öğrenmek isteriz. Böyle taksanız, böyle ölçseniz, böyle bitseniz nifakla şıkak olur mu aziz Müslüman? Müslümana hücum etmeyeceksiniz. Dinimiz kurusun tecavüz etmeyeceksiniz. Saygılı olacaksınız. Bu kelime-i tevhide saygının ifadesi olacaktır. Rabbim sizi ve bizi Müslümanlığa karşı saygılı eylesin. Bir diğer husus aziz Müslüman, içimizde kinler, nefretler var. Düşmanlıklar, adaletler var. Bu düşmanlık ve adalet duygusunu kardeşlerimize karşı kullanıyoruz. Ama bizi baş aşağı götüren nefsimizden habersiz yaşıyoruz. Muhbir-i Sadık sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَذَا اَذَائِكَ نَفْسُكَ اللَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ Senin en can alıcı hatmın senin nefsindir. secde eden ehli kıble değil, Allah'ın zimmetine giren değil, yüzü kıbleye müteveccüh olan değil, camiye gelen değil, namaz kılan değil, senin en can alıcı hasmın, seni her an batırmak isteyen şey senin nefsindir. O kafir nefsin hatırına şu dünyayı dur için tezellül gösterme, boyun eğme, dünyaya talip ve rağip olma, nefsin hatırına aziz tutma, o seni batıracaktır. Bel sevvelet lekum enfusukum, belki nefsini sizi aldattım. Kur'an diyor, bir cemaat için söylüyorum, Seyyidina Hazreti Yusuf'un kardeşleri için söylüyorum, nefsini sizi aldattı, baş aşağı getirdim. Hafizan Allah ve iyyakum. Kafir nefsin hatırına müminlere adalet etmek, Müslümanlığı anlamamanın, Kur'an'ı bilmemenin, Muhammed'i yolda olmamanın ifadesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın talebeleri, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetleri, ehli kıbleye, ehli tevhide saygılı olacaktır. Ben müminin ibadet-i taatının yetersizliği karşısından, nefis muhasebesi içinde nefsimle beraber yaptığı şeyleri yetersiz görebilirim. Mesela nefsim adına diyebilirim ki, gece namazını kılmadan sen ne diye nifak yapıp gelip burada teheccüden bahsediyorsun? Ne diye ellerini kasıklarına koyup sancısını çekmeden, Müslümanlık için çekilmesi gereken sancıdan bahsediyorsun diyebilirim. Ve bunları demenin zımnında sana da bir şey anlatmış olabilirim. Ama Rabbim hepimizi onları da halas eylesin. Kalplerimize meveddet ve muhabbet ilka buyursun. Devri Risalet Fenai'nin gücü ve kuvveti, güç ve kuvvet menbaı olan o kuvveti bizim aramızda da tesis buyursun. Büyük bir lütfu ve nimeti saydığı kardeşlikle bizi serfiraz kılsın. Ve bu kardeşlik nimetine başka nimetlerini de muttasıl ilave eylesin. Kardeşle yaşamam, kardeşle davranmam, mürüvvetli olmaya, Muhammedi bir gönülle insanlar içinde dolaşmaya bizi muvaffak eylesin. لله تعالى الفاتحة